أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. مقصد سورة البقرة بيان سرور مسلو إثبات توحيد إثبات رسالت جهاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ. سنچی صورت کی سلور مضامین دی سلور مسلی دی دارنگی صورت و سلور حصوں کی تقسیم ہم دے اول ایسا ایک نوال سو پورے سل آیتنا دیکھ اول مسئلہ اثبات توحید دا ثابتیں چی اللہ پزاد او صفاتو کی ہو دے زکر مشرکانو ہمیشہ دا اللہ سرا شر چکڑے دے نو دا اللہ پزاد کیلے دے کڑے یعنی دا اللہ سریش چکم شریک گرزولی دی چی دا دا اللہ عیسی دار دی نو دا نا چی داوی چل دا چسنگ اللہ دے دے وما غصی دے نا نا یعنی دائنی دے دے چل خدایان دو دی یا دری دی نا نا بلکہ دا اللہ صفت راغستی اغنی ورکڑی نو بدی و جنا قرآن رد کے پدی بانی چې څنګه الله ذات کې یو منی دارنګي الله په صفاتونو کې یو منی لکه دا الله صفت ته علم غیب چې په پټو باندې پوئږي چې کده کوم چې ژوند چې انسان د ښکارې پوښي لیکن باز ژوند انسان نه پټي چې کوم پټ دی هغه ټول انسان الله د ښکارې دا الله نه یو شی پټ نشته دا صفت صرف دا الله دی وګورئ دا صفت بل ورکی مخلوق کې کاغه پیغمبر نه دی وی کو فرشتي نه دی وی نو دک دا شرک شو دارنگی دا اللہ صفت تے حاضر ناظر ہر دے کی موجود نو کدا صفت تے مخلوق کی چالا ہوئی کہ پیغمبر لدی ہوئی کہ فرشتی لدی ہوئی کہ بل چالا نو داتا شرکو کا نو توحید مسئلے مطلب دادے اثبات دے توحید چی اللہ یو منل پزاد او صفات دوانو کی دوی مئیسا دا آیت نمبر 101 نا 176 یو سل یو نا یو سل شپگ او یا پورے پا دوی مئیسا کی دوی مئیسا مسئلہ دا صورت جاگا اثبات دا رسالت دے دا ثابت دے چھا ہمیشہ اللہ دا مخلوق دا اصلاح دا پارا دا خیر خواہے دا پارا چھا دا دی خیر اولٹائی نو اللہ ہمیشہ پیغمبران را ری گلی چھا بھائی کی اخری پیغمبر زمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے داغر آباد بل پیغمبر ناراضی بل شریعت ناراضی او در رسالت سلسلہ پا ختم شوا دین باغی چکم پیغمبر ویلے پیغمبر کڑے لے داغی نہ علاوہ کیسرے دزان نہ طریقے کئی پا دین کی نو آغا قابل قبول نہ دی بلکہ دو قرآن و سنت پرانا کی بکتلے شی جردین نہ خلاف خبری چی دین گڑا لے کی یا ساتے ہر آغا کار اگر ناروا دے چیز سواب پو نیت باندی کی دین ورطوے لے کی او چویلوے دے کی سواب دے نو چکرہ یوکار دے سواب گنے لے کی دین ورطوے لے کی نو پائے کے با قرآن او سنت تک قتلے شی پوشی نو داغی کدو قرآن وہ نا دیا ساتے دس نو دا اللہ نے اسی دہیر رازی او نو دا اللہ نے اسی سپاتے دے او پیغمبر هر هغه خبره موږ د کړې دغه کار کړې ده چې کوم زمونږ د پاره تر قیامت ته پاره قیامت پورې زمونږ ضرورت وو نو کړنی یو سره یو کار د دین وای او د ثواب یې غنی ویا ساته دا بدعت ده پوښ نو بنیاد زمونږ د پاره قران او سنت دی قران او سنت موږ هر څه موږ تار څه خو دې دي ښه نو دې وجه نه هر یو سره چې یو کار کوي پوښ او ثواب پکې غنی ګورغه بدعت ده یو دنیاوی کاری نو هغه به کتلی شي د قرآن او سنت په رڼا کې نو کاغه کار چې د هغې نه څه دین ته نقصان نه رسېږي پوه شوې نو بای کې با بای معنی بیا علما هغه وخت حکم لګی چې آیا دا صحیح دی یا نه. خو د قران او سنت پرانا کې وخت لیش پوښي او کنا کار کار دا شیوی چې د دنیا کې د مثال دنیاوی او کاری او دارنګه د قران او سنت ته دین ته صداغینه نقصان نشته پوښي. نو بای کې بیا د علما حکم دا مطابق چې مثال بای کې بس نه پوښي. لیکن که مثال خبره اوس مثال باز خلک ویل وي دا دین کې نوې کار دی د ځان نه کار نه دی، حالانکه دا د دنیا کار نه دی، د دې د دین سره څه تعلق نشته. که مثال مخکې بخل کو په کوزو باندې په لوټو باندې او داس کو تقدس بمبو د دې طریقه نه و. اوس مثال نن سبا بمبي دي مختلف قسمه رسولت ته مثال پوښ دوبو زیا نه د پکا چې سره دوبو زیا کوي پوښ. خو لیکن یو سہولت ته چې زړه داغه استعمال کوي پاغه باندې پوښ. دا رنګ مثال دا مایک ته دا سپیکر دي په خو مثال په دغه کله به یو عالم درس کوو پای کې به په لکه خلک ناشته د علماء په درسونو کې یو عالم یادېږي دا په درس کې به ان شاء الله دې صورت په اخر کې کجون د خیره بیا موږ بیان وکړو به مختلف علماء پای کې به مستملي به ورته مستملي هغه چاته ویل کې چې کوم مثال عالم بیان وکړي او خبره چرته دا خبر ادا سی مثال دا حدیث ما د فلان کی نه ورېدل نو یو واته لصف بشاته چې کوم کس با غواز دا غالم ورېد نو هغه با هغه خبر او ورېد نو مکه شان دی به ویل لکه څنګه چې موز مثال امام आवाज وکي سپیکر میکر نه او شاده پر بل الله اکبر وې هغه سي طریقه باندې با د درس طریقه وا او چې په لکه او خلک بنان سو بزلګو هغه ته ودا आवाज په دې طریقه رسېده سپیکر سیستم نو کنه هغه نو مثال په ما یې ګیاس سپیکر باندې سره درس کوي بیان کوي نو دا نه دي چې مثال دې ته سوګو کدی ته تا د دین کار وې چاو دا دین دی کوم وخت وو وی چې کله یو کار دین ګڼل شي نو قران او سنت به کتل شي دا غي پرانا کې او پاغي حکم لګي چې دا بدعت دي چې دا ثواب پنی دي او دې کې څوک ثواب نه ګڼي که سره په ما یې باندې څه قدر څه کوم کو نه کوم درس قران کوول دي الله کتاب بیانول دي کار په ما یې باندې وکړي پوش کار جو کوم د الله درضا چاته د خودلو د پاره نه پوش. بهرحال نو دین باغې چې کوم پیغمبر ویلي او دارنګي پیغمبر موږ د خودلې هغه دین نه د ځان له طریقې وو دین کې نه پوش. او یو دنیاوی کار نه پوش د دنیا کارونه کده ثواب پنیه ته کې نو بیا ثواب د کده دنیاوی کار وړ نه لیکن چې ته پکې ثواب غړي چې دا دین دی او خبر دین تراله نو بیا موږ هغه حکم دې سم چې موي ولیکن چې دنیا وی کار یو مثال او داغي دین سره څه تعلق نشته ده پوښې. نو لکه مثال دا شی نه شته کومه مثال نه وي نو بیا دې اړو دین سره تعلق شته نو دې وینه دې باندې د کدو بدعت یا حکم لګول دا بس یو کاری پوښې. بهرحال درې مې سره 177 نه 253 په دې کې بیان د جهاد فی سبیل الله چې څوک دا دوه مسلې توحید رسالت نه مني جنگ جګړه کوي پوښ نو بای سره به jihad کې یا دا دوه مسلې بغیر د jihad نه نشي کولای دي مطلب دا دی او څلور مې سا 254 څخه تر اخره پای کې څلور مو مسلې انفاق فی سبیل الله مال لګول د الله په لار کې ځکه دا jihad سره ضروری دی ځکه jihad بغیر د دین کې نه پوښ. jihad چې مال ولګي نو خامخا د jihad د پاره چې کوم اسباب غسه کیږي په مال غسه لکی اول ایسا چې بصل آیتونه دا بیا پدریو بابونو کې تقسیم دا اول باب شل آیتونه آیت نمبر 20 پورې دویم باب د 21-39 یو کم سل وختم آیت پورې او دریم باب د آیت نمبر 40 نه 100 پورې سل وختم نه سلم آیت پورې. اول باب شل آیتونه دا مونږ بیان کړی تر دې ده پرې شل آیتونو کې بیان وضاحت دا غدریو ډلو کم چمخ کی صورت کی سورت الفاتحہ کے په اخیری حصہ کې بیان شوی مختصرا صراط الذین انعمت علیہم مومنان غیر المغضوب علیہم کافران ولا الضالین سره منافقان په دې شل آیتونو د دې سورت کې دا غدر وړل وضاحت کې لګ ځکه د قران شروع ده د قران ابتدا ده او چې ته وپیژنې ځکه چې تکله بیان کې خامخا دا درې لري به جوړیږي تا او چې ته اول نو پیژنې الله تعالی دا اول نه دا بیان وکړه چې ګوره دا درې ډلې وي. یو باغی چې هغه ومني ستا خبره به ومني مؤمنان، یو باغی چې هغه به انکار وکړي ښکار به انکار وکړي نه منم، او یو باغی چې هغه به د مفاد دپاره کله یو سره کله بل سره منافق. نو چې تا ته دا اول نه دې خبرو پته وي نو چې ته وروستو بیان کې او تا ته مثال اختلاف جوړ شي پوه شي، بعضي ملګري شي بعضي دشمنان شي دانه چې ته به وروستو خفه چې داسې چللی. اول پینځو آیتونو کې بیان د مؤمنانو شو، دا غي پینځه صفاتونه هغه بیان کړل. دوه آیتونو کې د کافرانو بیان شو، شپږم حکم آیت کې د مؤمنانو بیان، پینځو آیتونو کې پینځه صفات دا غي حکم د دنیا حکم د آخرت. په دوه آیتونو کې د کافرانو بیان شو، دا غي دوه صفاتونه ضد عناد او حق پټول، او حکم د دنیا ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه، حکم داخلت ولهم عذاب عظیم. بیا اتم آیت نش پاڑسم پوری اٹ نہ سولا پوری نہ آیتونو کی د منافقان ول صفاتنا داغي حکم د دنیا و ما کانوا مهتدین، او حکم داخلت ولهم عذاب علیم آیت نمبر 10 کی. بیا سلو آیتونو کی دو مثالونه د اور او د وبو د پار د وضاحت د قران او د منکرین د قران، چې دا پته ولګي چې د قران سم مثال له دو د قران د منکرین سم مثال له منکرین دوه قسم دي، یو مکافر دی چې ښکارا انکار کوي، یو منافق دی. دو اور مثال ذکر کړه د پاره د کافرانو کم د چا بیان چې په دوه آیتونو کې د شوش په کومه آیت کې ان الذين كفروا سواء عليهم، او د آیت نمبر 8 نه 16 پورې چې د چا بیان شویو د منافقانو، دا غي د پاره مثال ذکر کړه د وبو او کسیب من السماء في ظلمات ورعد وبرق آیت نمبر 19-20 کی، دې سره دا غي وضاحت کو د منافق تفصیل من کړو. او د دې دنا دا دویم باب دی د دې اولی سي نکل کوي دا نکل کوي لاس مو دروي چې سې نکل شي غري کوي. دې دنا دا دویم باب دی دا اولی سي آیت نمبر 21-39 پورې، دا 19 آیتونه دي نورلس پوښ په دې دویم باب کې، دې دویم باب لړ نه خلاصه ده ښه چې په دې دویم باب کې عام خطاب ده. تاسو څوک ته پوښتنه کوي چې اول باب کې څه دي؟ نو اول باب کې بیان د هغه درې ډول حکم چې مخکې صورت کې مختصر بیان شوی دلته دا غي لږ وضاحت کوي، ٹھیک ده. دویم باب کې څه شي دي؟ په دویم باب کې عام خطاب ده، دا دې باب مختصر بسلن نه خلاصه پلن الفاظو کې، صحیح ده. په دویم باب کې عام خطاب دې پیا ایوه الناس سره توسوري کې خیر، ځکه اول آیت د دې باب ایوه الناس ته، ځکه کته سو ګوري د پخوانو د څومره کو پخوانو څومره قومونه تیر شوي دي پیغمبران دغه قومونه، قران کې چې کلم تاسو دا غي بیان اوري نو غي با چرته دا ونه وي چې یا ایو الناس تاسې ونه وي، بلکې هغه چې کله بیان کوي یا قومه اے زما قومه، ځکه په پیغمبران چې مخکې لري څومره راغلي دي آدم علی السلام نو واخلي تر عیسی علی السلام پورې، دا ټول پیغمبران راغلي یو خاص علاقې ته، یو قوم ته، یو کلی ته. پیغمبر علیہ السلام زمون نبی علیہ السلام اصل کې د پیغمبر اخیری دی، دا غنه بعد پیغمبر شته د قیامت ته دې وجنه الله دا غ بیان ک عام د ټوله دنیا لپاره خبره وي، دا کدن بعد پیغمبر نو بل کتاب نو بل شریعت نه راته، نو دا غ پیغام عام کو د ټوله لپاره. دې وجنه د نبی علیہ السلام په بیان کې د نبی علیہ السلام بارک الله وما ارسلناك الا رحمتا للعالمین، عالمین ذکر کوي، نه لګلې ته موږ مر رحمت د پاره د مخلوقات. پیغمبر بیان عام دی د ټول مخلوق د پاره دی، ټول انسانانو د پاره، کافر دی کمنی او کنی منی د ټول د پاره دی پوه شو. نو د دې ځنه دا دویم باب دی آیت نمبر 39 پورې 39 پورې پدې کې عام خطاب دی پیا ایوه الناس سرا دا دو آیتونه چې کوم ما ویلي دي پدې کې داوود توحید ذکر کړي لیکي خالي کړي پدې کې عام خطاب دی غسون چې موي داوود توحید ذکر کړي پدې کې په عنوان دا اومد سی به وایخه د خلاصې څنګه یو مدقه سی به وایخه چې تاسو ته پاتې وي پدې دویم باب کې عام خطاب دی پیا ایوه الناس سرا او داوود توحید ذکر کړي پدې باب کې په عنوان دعوبدو ربکم سرا تا اعبدو ربکم آیت کی ذکر دے پدې باب کې عام خطاب دی یا ایوه الناس سرا او داوود توحید ذکر کړي په عنوان دعوبدو ربکم سرا داوود توحید ځکه په اول ایسه کې څه مضمون دی ها اول ایسه کې څه دی اثبات توحید دی کنه نو دا اصل کې د دې هیڅ داوا ده په خلنو پوي مین پوینټ چې کوي کنه داوا هغه د مضمون د غزې چې کوم دی کوم مضمون بیانېږي دا غي هغه بنیادی نقطه چې دا د اول هیڅ چې کوم مضمون دی اثبات د توحید دا غستې شوی دی د کوم ځای نه د دې ځای نه په خلنو پوي دا یو بنیادی نقطه ده کله چې دوی مې سره شې اثبات د رسالت دا غي به مونږ وایو چې بيد اثبات د رسالت دا مضمون د دې دوی مې سي د دې آیت ناغسته شوی دی ٹھیک شو نو اعبدو ربکم دا د دې دوی مې د اولی سي دا ودا ځکه صورت کې اولی سي کې توحید به کنه صحیح ده نو دوی باب کې عام خطاب دی پیا ایوه الناس سرا او داود توحید ذکر کوي په عنوان دعو بدو ربکم سرا بیا په دې داو باندې پینځه عقلی دلایل ذکر کوي پینځه عقلی دلایل یو دلیل دا ذکر کوي الذی خلقکم چې الله وی تاسو می پیدا کړی پوښې دوی دلیل ذکر کوي والذین من قبلکم تاسو مشران می پیدا کړی دي دریم دلیل ذکر کوي په دې داو باندې الذی جعل لكم الارض فراشا چلاوي زمکه می درلا فرش ګرځولې څلورم دلیل ذکر کړي اخر به دوباره به ښه او به لیکي چې کوم درپا دي ښه چې کوم لیکي هغه لیکي څلورم دلیل و سما ابنا اسمان می در لچت ګرځولې او پنځم دلیل وان جن من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم باران را وروم او پاغي باندې ساسو د پارا د رزق بندوبست کوم ذکر دا دلای ذکر کی فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون دا ثمره د دلایلو دا ثمره نتیجه فلا تجعلوا دلایل چې ذکر کی نو ثمره د دلایلو په تفریق کی دسیولی گئی ثمرا د دلایلو په تفریق کی تفریق وي یعنی دا غیر نتیجې روباسي وضاحت یو کوم بیا په خپل پوښ صرف یو لیکل چې تاسو لیکل نه سره شي فلا تجعلوا لله اندادا نو چې دلایل ذکر کی نو فلا تجعلوا لله اندادا سرا ثمرا د دلایلو په تفریق کی یا ایوه الناس خیالو کې اوسه اے خلکو ما وختي وي چې د نبی علیہ السلام بیان عام دی قران عام دی د ټولو لپاره دی دیو جن قران اکثر خطاب کې یا ایها الناس سره دیو کې لري تم خطاب کړي عام یا ایها الناس اے خلکو ټول ته دعوت ته دا دعوت ټول ته پاره ده او عبدو ربکم اغه دعوت د څه شي نه دا چې او عبدو ربکم اوس کو لفظي معنا کې چې عبادت کوي درف تاسو لفظي معنا خو دا سره یو سوال راځي یو اعتراض راځي دا حکم اول کې حکم دا حکم چاته شوی دی مشرکانو ته شوی کنه پوښي چې اعبدوا ربکم ولید مکه مشرکانو یا چې مثال کوم درنه کې کوم دینه کې کوم پوښي چې مسلمانان نو ولغه عبادت د خدا الله چې ته وایې اعبدوا ربکم عبادت خو دې الله کو قران وایي قل یا ایها الکافرون پیغمبر وایي ورته اے کافرانو لا اعبد ما تعبدون زی عبادت کو با طریقہ چتا شي کوي مطلب دې عبادت خو کو کنه هم د الله عبادت وکاو قران نه ثابت ده سورۃ الانفال کې راځي چې مونږ کو وما کان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا مونږ کو اجونه کول د ابو جال مبارک راضی نه پوه چې اجونه 125 تقریبا اجونه یادی دا دارنګي نور اجونه کول عمره کولی خیراتونه به کو خیراتونه داوی د قران نه ثابت دي سورۃ الانعام 136 نمبر آیت کې قران نه ثابت دي چې خیراتونه کول جمعهتونه عبادتول جمعاتونه به جوړول او جمعاتم د بیت الله غونډه جمعات چې موږ سره روپیو نه ګولار شو ولته وایو چې لاله ثواب ډیر دی عمره یې لږ کړو تقریبا داغي تعمیر او دارنګي داغي څه خرچ وا داغي د حاجانو خدمت او قران نه ثابت دی د حاجانو خدمت به کړو او دا به سعادت کړو یعنی مطلب د حاجانو خدمت باندې باغی خوشاله دل مشرکانو نو کاری خدا دې چې لغې د الله عبادت نکو وښه دې وځينا معنا کې لږ معمولی دغه دې دې وځينا عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ معنا کوي یا ایو الناس اعبدوا ربکم یعنی وحدوا ربکم وښه وحدوا ربکم یو غنی په عبادت کې رب تاسو یعنی مطلب دا دی معنا بدل شي خیال وکړه یا ایو الناس او خلکو او عبدوا ربکم عبادت وکړئ د یو رب تاسو یعنی عبادت خو تاسو کوئ خو د یو رب نه کوئ کنه مطلب معنی پوه شي د عبد الله بن عباس رضی الله عنه دا معنا چې وحدوا ربکم دا مطلب امداد دی چ یو غنی په عبادت کې رب تاسو نو موږ چې کوم معنا کو چې عبادت وکي د رب تاسو یعنی عبادت وکي د یو رب تاسو دا نه چې د عبادت د ربوم کې او د نوروم کې سر الله تم خدای کې بلته خدای کې رامدد چې الله تم او بلته و نه نه دا عبادت نه دی د عبادت هغه درې اجزا مینا یرا تما مینا د الله سره کې او هغه مینا د خدای ته بل سره کې ویلو یا کنابو دو کی کنا یر دا اللہ نم که دا خودی تو با او یر دا بلنم که آغا یر جکم دا اللہ نم که غد بلنم که غائبانا یر تم دا اللہ نم ساتی غائبانا و دا بلنم ساتی دا عبادت نم بگو رہے دا متاشر دی تشر کوئی پا عبادت که اگر پوئی گئی نو عبادت کول دا اللہ جی خودیو زان لا دانا چی تو سرنو شریک کی کم چې د عبادت هغه اجزا دي اے خلکو اعبدوا ربکم نو معنا دا څه ده چې عبادت تو کوي د یو رب تاسو یې یو الله عبادت کوي د بل نه یا معنا د سم کولې شي څنګه چې رسول الله ابن عباس رضی الله عنه دا معنا یو غنی په عبادت کې رب تاسو د سم ویل شي دا معنا پوه شئ دا اوس په دلایل ذکر کوي چې د یو رب عبادت ولې کوي د یو رب عبادت ورا څوک چې سر یو سړی چې چا د سر قدر کوي پوه شي نو په کار دا دی چې داغه دا کارو نه دا چې کوم دلته ذکر شوي دلایل چې ورته وایو چې هغه کې دا کارو نه وي نو چې دا کارونه کولی شي یا دا صفتونه پکې نو بالکل هغه د عبادت لایق دی نو هغه ته به سر قدر کوي هغه ته به رامدد شوای غایبانه غواړي به د هغه نه حاجې تروا مشکل پوشا باغه غني او کدا چې وتونه پکې نه نو پوه شو چې د عبادت لایق نه دی د رب نه دی خبر باندې پوي رب باغ ذاتي عبادت په داغه ذات کې چې داغه د صفاتونه دا دلایل د مخه ذکر کیږي او کدا نه نو ګره هغه رب نه دی د عبادت لایق نه دی بلل نه خبره ده اچو او عبدو ربکم عبادت وکي درو یو رب تاسو یو رب عبادت ذکر کول دی ذکر چې دای دلایل دی یو دلیل الذي دا دلی رب ته اشاره کوي خا چې عبادت وکي دی او رب تاسو د کوم رب الذي اغزاد خلقکم چې پیدا کړی یې تاسو ٹھیک شو یعنی د یو رب عبادت ذکر کوي دی او الله عبادت ذکر کوي ذکر چې تاسو یې پیدا کړی یې نو دو آغا ذات عبادت بکی چتی پیدا کرے نو بابا تا پیدا کرے داتو جی چاہتا سرخ کا دیکھے مثال قبر تا ولی تا پیر تا یا یو گٹی تا ونی تا چتو سرست سرخ کا دیکھے پیغمبر تیخ کا دیکھے ولی تیخ کا دیکھے فرشتی تیخ کا دیکھے جن تیخ کا دیکھے بید اللہ نا یا بل نور تا سپوگمی تا ځکه بازی کې مشرکان یې غوډه ستوره عبادت کوي دا ته چې چا تم سرک دکه بيد الله نه نو آیا ستا خالق دې ته پیدا کړی پوه عبادت وکي دی او رب تاسو هغه ذات چې تاسو یې پیدا کړی نو دا ستا خالق دې چې ته ځاګه عبادت کې هغه تر مدد شي زه ته خو خایا پوه لکه وګوري سورۃ لقمان وګوري لکه بیت دغه عبادت پر څه بنیاد کې ته خو خاصه دلیل شته عبادت خو بلا غزادی چې ته پیدا کړې سا خالی کی سورۃ لقمان وګوري 21 سپاره یا ویشتمه سپاره 21 سپاره او آیت نمبر آیت نمبر 10-11 او گوری خواه سورۃ لقمان 21 سوا پارا آیت نمبر 10-11 خلق السماوات بغیر آمدین پیدا کری اللہ اسمانو بغیر آمدین بیدستنونا بیستنو والاڑی دا اسمان تو گورا ترون آتوین دی للا والقا فی الارد او کی خودی دی اللہ بزمان کی رواسی اگر کرونا اگر غړغونه په دې ځمکه کې پراته دي ولاړ دي دا چا انت می دې کوم دا غړغونه الله سره یې کې په دې ځمکه انت می دې کوم دې په جره کو نه پتا سو اګه څنګه تخته باندې سره میخ ته کوم چونه خوځي دې مغرونو مثال په ځمکه دا سره کدي میخونو او بثیا من کل دابه اخوار کړي لا په دې ځمکه هر قسم جاندار د سا خاوندان قسمه قسم د سا خاوندان دي انسانان دي جناور دي مارغان دي دنیا جان سین وچ صاف نی پوش وان ذلنا من السماء ایمان اور منګه د باران باران فیا مان باران فهمت من فیا من کل زوجین کریم نو تر غنو منګه پدی کی داریو قسم نتا ذا ها ذا خلق الله دا پیدائش دا الله دی اتلای ذکر شو کنه اسمان ندی بیت سن ولاد دی دا غرو نه چ ولاد دی دکری می خونو دا قسمه قسم جاندار الله پیدا کړی رسا خواندان په دې مکا پوښي قسمه قسم میوی الله پیدا کړی فصلونه باران نووري یو فصلونه را پیدا شي قسمه قسم پوښي ها دا خلق الله الله وی مشرکان ته وی چې څوک نه مني خدا الله سره شرک کوي الله دې ته دا دلایل ذکر کوي الله وی ها دا خلق الله لګو ګوره دې ته نظر واچو دا دلایل ګوره زم الله وی ها دا خلق الله الله دا زما پیدایش دا زما مخلوقات دي چې ما پیدا کړی دي دلدی تو گورا لگ جدی کسو چکا فارونی دی درائل تو گوری آیت تخیالو کئی مشرک دا اللہ وی دا زما مخلوق دے دا ما پیدا کرے زدی خالقی دا سونو چی بی اجی کم مخی ذکر کر نو بیا وی فارونی نو خایا ما تا اللہ وی مشرک دا اللہ ڈارک وی او خایا ما تا ما دا خلق اللذین من دونی سشے پیدا کرے اللذین آغا کسانو من دونی ہی چی بی دا اللہ نے دا مشرکان را مدد کئی جی خبر دا خیال ہوگا اللہ وی دا سجی تینی دا ما پیدا کری زر دے خالقی کتری کدارنگی دا جسو مخلوقات دی نو خایا ما تا یو دلیل او خایا دا سجی چا تنا مدد شوی دا سجی سو کرا مدد کے بی دا اللہ نا که پیغمبر دے کبل لے کبل لے مخلوقات دا سجی چا تنا مدد شوی چا تا سرخ کدکے نو آ جس پدې چیزونو کې آیا غي یو څه پیدا کړې وې ما دا خلق الذين من دوني څه پیدا کړې آ کسانو چې به دا الله نه دا مشرکان را مدد کړي به دې کې او خایا دا چې کوم اسمانو ندي زمکې دي پدې کې چې دا څه شي نه الله وي ما پیدا کړی زده خالق زېما یو څه او خایا چې پدې کې دا څه چې سو کرا مدد کې به زمانہ الله وي اوس څه او خایا چې دې پیدا کړی دریل تو خوب ہوئے بلی ظالمون فی ضلال مبین اللہ وی دا ظالمان دی بیمان چپ گمراہی کی پراتی دی لگو بولی سورة الاخخاف 26 پہلا صفحہ دخوا 26 سپارہ پہلا صفحہ آیت نمبر 4 دا سورة منیب تو دا دلائل ویرخاص قل ارائیتم فعبدو ربکم دا دلائل دخوا عبادت بداغ ذات کولی شی چې وای سا خالقی تی پیدا کړي دا دلائل دا مخه ته چې تکم ګوري آیت نمبر 4 دیکھا سورۃ الاحقاف قل ارائیتم وا خبر را کوي ما تدعون من دون الله هغه چې تاسو را مدد کوي بيد الله نه تاسو چې بيد الله نه را مدد کې بابا دې ولی پیر پیغمبر فرشتہ څوک چې ته یادې به د الله نه جسد دي دا ټول مخلوقات وای ورته پیغمبر خبر را کوي دا چې تاسو یې امر کوي به د الله نه ارونی او خایما تا ما خلقو من الارض الله د پیغمبر په ذریعہ دا خبره کوي مشرکانو ته به د الله نه چې دا نور امر کوي دا الله سره نور شریکان ګرځي الله پیغمبر ته دی ته وای چې دا تاسو به د الله نه کوم امر کوي ارونی او خائے ماتا ما دا خلقو من الارض سشے پیدا کرے دید از مکینا سشے پیدا کرے دے پر از مک کی پر از مک کی او شے دا سے او خائے چی دا اللہ دا پیدایش نپا کی او دی پیدا کری سشیشتا ام لہم شرکن فی السماوات یا دا دید پارا سبرخ دا عیسیٰ دا پاسمانو نکی چی دی اللہ سبرخ ورکڑے دا چلا دا سکالتا سوکو دا نور بزوکم تیرہ پارٹنرشپ مطلب پارٹنرشپ آیا د دې سره پارٹنرشپ سي سشته دا الله سره پاسمان نو کې چې نن دې جوړ کړې دې مرلا جوړ کړې ای دونی به کتابین راوړې یو کتاب من قبل هذا مخکې له قران نه راوړې مطلب ته قران نه مخکې کتابونو کې دا سه یو دلیل او خای قران پرې ده قران خو خبره ده د دین مخ کی نورو کتابونو کې دلیل خوای تورات زبور انجیل یا صحیفه چې پای کې چې دا خبره ذکر شوی چې او بيد الله نه نور را مدد کیږي بيد الله نه بل څوک څه چر چې مخلوق کی څه پیدا کړي خالق کی وی یا سبل سکار کړي ایتونی به کتاب من قبل هذا راوړ یو کتاب مخ کې د قرآن نه یل قرآن نه مخ کې نور کتابونو کې دلیل خوای او اثار دې من یا یو اثر د علم د بخوانونه یعنی مطلب پیغمبرانو چې دا بیان کړی هغه برسو چې دا خبره کړی چغی چې دا ویلی چاو به دا الله نه برسو خالق شته ان کو دن صادقین کې چې دا ذریخ دین نه پوښي نبی اوی و من اضل او سوق دې غټ ګمرا یعنی دنه بل غټ ګمرا نشته بے ایمانا اچ بل تر امر شوی ممن دا چانه یدو من دون الله چرا مزکی دا مشرکان بیدالانا اللہ وی دا غٹ گمرا دے چې دا بل ته مدد شي وي بل ته سر ښکته کوي چې دا هغه دلیل نشته دی یو شی نه دی پیدا کړی خالق نه دی ته وایي یا ایها الناس اے خلقو اعبدوا ربکم عبادت وکړئ د یو رب ستاسو یا یو غنی په عبادت کې رب ستاسو دا مانو دي کې خیر دا دوی معنا بولی کوي پوښتنه چې کوم یو معنا بیا کوله ستاسو په خبره لولي کوي دوانه اعبدوا ربکم عبادت وکړئ د یو رب ستاسو یا یو غنی په عبادت کې رب ستاسو مطلب چې د عبادت لایق صرف یو غنی بس مطلب دا دی ولی الذي اغذات خلقكم چې پیدا کړی تاسو ځکه هغه ستاسو خالق دی چې پیدا کړی والذین داو دویم دلی والذین واکسان آکسان پیدا کړی مطلب والذین واکسان من قبلکم چې مخکې تاسو نه دي یعنی ستاسو مشران پیدا کړی دا دویم دلیل دی اعبدوا ربکم چې یو الله عبادت ځکه کوي دی یو رب عبادت ځکه کوي چستا مشران پیدا کړی ستا پلار ستا نیکه پوش دا ټول الله پیدا کړی دي مستا بابا دا سکړی چې تاسو والذین واکسان من قبلکم چې مخکې تاسو نه دي لعلکم تتقون خامخا چې تاسو یې لري دا الله نه تقوا د کراشي پوش چې تقوا د کراشي پرهیزګاری در کراشي دیو رب عبادت زکو کوي دی او الله عبادت زکو کوي چې تا کې پرهیزګاری راشي ته تقوادار شي پرهیزګار شي مطلب دا دی پرهیزګار څه دی وای چې دا الله نه یریږي خلاف دا الله نه ځان ساتي لعلکم تتقون خامخا چې تاسو یریږئ دا الله نه اوس دریم دلیل په او عبدوا ربکم باندې الذي غزاته څوک چاګه د کمزاد د عبادت حکم دی چې داګه عبادت وکي ولی الله دیا غزاد دی جعل لكم الارض چې ګرځول دا لكم ساو د پاره الارض مکه فراش فرش فرش فرش اصل کې ویل کی چې خور وي کدا از مکه اذا فرش دی ودی نه وای چې کدا د څه خوري زیدا وشي فراش اصل کې ویل کی بستر دی بستر خورول شي پس مکه باندې کړه پوښه نظم کې ته فراش ولیکي لکه د بستر خوري الذي غذاته جعل لكم الارض چې ګرځولې لكم ساز د پاره الارض ازمکا فراشن فرش لکه د بستر په شان دي د خوره کړه دا او ګور د الله دی قدرت تو ګور هو الذي جعل لكم الارض ضرورا فامشوا في مناكبها چې تر ملک راضي الله د ازمکا وشي ني دومره سخت کړی دا ني دومره نرم کړی دا سخت کړی دی او دون نه دا چې ته پکې کودال یا کروند کې نش کولای پکې چې سخت کړی وې نو به بده پکې فصل څنګه کر یو دې په یو یو بده پکې څنګه چلاول ټریکټر بده پکې څنګه چلاو چې تا فصل کرلې او نه دون نرم دا لکه د دلدل په شان دي چې ته پکې ډوب شې لکه څنګه باندې خوري چې په مثال چې په کې ودلې ګنو په خاطر په کې سره روان شي نو نه دومره نرم ده نه دومره سخت ده پوښي او سونه مزیدار جوړ کړل لکه د فرش څه مطلب دغه مثال لار چې لګ غړول غړ کیو ګورې سره مزل نشي کولای مزل ګراني په غړ کې کنه ځکه دا هغه مزل ګراني برخ کته یې پکې پوښي اګنا وار از مکه باندې سره پاران دیش نو لکه از مکه د لاوارا جو رکړې د چته پکې وځي اگر دې دې شک پارا تکلیف دته نه نو رب د عبادت رب لایق هغه ذات دی چې از مکه د فرش ګرځولې وځي نو هغه کده داسې یو کار د بابا داسې کړي پدې کې سکړي د الله سره وسما ابنا او اسمان چت هر یو اوچت دی تا اسمان سماوي لکي خبره به کې دي چې تم سماوي اسمان ته سمازه کوي ځکه چې هغه اوچت دی لګا په بره دی پر به کې هر یو اوچت چیز دی لکه د چت په شان دي نو کې ته سماوي لکي ها و سما بنا او اسمان چت اني اسمان د کوګره د چت په شان ته جوړ کړی دی او د سونو مدیره سره جوړ دی الله تیرم دې چکر نه باندې پوږي نه راوغورځېد، دارنګي نه رنگ بدل شو. پوه شو خدای او ذات دی کنه چې هغه دا پیدا کړی دی. وختي لکسل شو د لقمان آیت مونږ وی خلق السماوات بغیر عمد ترونها، بیستون ولاړ دی وګوره نه رنگ بدل شو نه راوغورځېد. پوه شو نو دا دلیل چې وی چې اسمان پیدا کړی دی او دغه چت او دانګي بيستنو ولاړ دی د عبادت لایق اغزاد دی، بل څوک نه خا سر بسر اغزاد د خدای کولی چې دا دلیل ني. اوس پینځم دلیل، وان زل من السماء اور اوره یلا من السماء د برنا ما ان باران ما لکی ګوبوتا بارانو لکه د ګوبو په دغه کنه دیو جنا وانزل من السماء اور اوری الا من السماء دبرن مان باران فاخرج به نوروباسی به بدی باران سرا من السمرات دمیورا فاخرج به نوروباسی الله به بدی باران سرا من السمرات دمیورا رزق لكم خوراک سازو پارا رزقن خوراک لكم سازو پارا. دې پینځم دلیل د ربو د عبادت د الله چې د یو رب عبادت زکو کوي، زکه چې هغه باران راووري او د باران سره فصل اوشي میوي اوشي دزمکه نه او دارنګي الله داغي پزره تاسو سره د خوراک بندوبست کوي، میوي اوشي دارنګي قسمه قسم نور چکم د خوراک جوړ دي، غنم جوار پوشي یعنی د انسانانو د مخلوق د خوراک بندوبست کیږي په دې معنی دا سوغزاشته دي چې دا شوکر شي. پوښي زه اوس کوم مثال په زمکه کې مثال خلق ټوبل نو باسي بورو کی مخه ودا طریقې نه وکړه مخه په باران اوبو د دخل کو انتظار چې باران بوش او زمکه به وبس شي دا غي نه بس په فصل کیده. پوښي نو اوسمه که باران نکیگی نو بلانده چه کمزمکی که بدی نو دابم خام خواهی و حد پوری بی دابم بیوچی شی دابم خام خواهی و سرکل نی روان ده باران کیگی دابو با زمکی که جذب کیگی سو ده چینو پر شکل که مثال رازی پوشی پزمکی که در ناس برا او برازی سلان ده زمکی که بی نو دابم اگه بدی ده باران ده واوری پر شکل که بغلو وری دیلی دی یا پر خار که دغه په شکل کې باران په شکل کې شي دي پخاریو کې دا وګت بزمکه کتنی دي البته مثال لکه د فلټر غونته بیا تی په بور په شکل کې د ټیوبل په شکل کې روباسه سره سفاره وځي هغه وګ هم دا د مثال د کومې غنده وګتا د ښکاری دان پوښي دا د بزمکه ته جلاش یو الله یې فلټر کوي په دې ذریعہ باندې او هغه پاک یو روباسه ته بیا اسکی پوښي او دې معنی بیا ته ستاسو خوراک بندوبست کوي الله نو دا بل څوک کولی شي داسې په دې طریقه باندې وان ذل من السماء ایمان مشرک چې په دې دلایلو کې سوچو کی کنه زم بل څه پرې دا دعا ایتونه چې مشرک دې تکینی او په دې باندې خپل عقل او جنگي کداغه خلکار کوي زم چې دې بکر چره هم شرک نه کړی شي چې دا دعا ایتونه وای کنه دا دعا هم کافی دی ولله خو چې کله سوچو کی په و دو مشرق و اقل کار نکی کنا وانزل من السماء ایمان اور اوری اللہ دو برنمان باران فاخر جبی روباسی پدی باران سر من السمرہ دمیونا رزق لکم خوراک ساز دو پارا اللہ دو باران پدری سا دو خوراک بندو بس که انسانا پوشی صرف سانے دو ستا سر دو زناورو پوشی دو طول مخلوق اللہ دو رزق بندو بس که پدی سر پوشی زکر مثال انسان خو غیا نه خوري کرا او زه غیا غانو چکم بارانو شي غیا غان لوزي چې سو غیا غان خوري هغه خوري انسان ته دانی خوري چې مثال غنمو شنه داګه چکم بوستي هغه ساريو خوري او دانی غنمو دانی ته انسان خوري بجوارو کې جمثال کې ټانټي دي هغه زنا اور خوري دانی ته انسان خوري پوش نو مخلوق د پاره الله په دې طریقه د خوراک بندوبست کې دا بل سو کولی چې ته فنور کلا ګوره خیال وکړي ښه اسرائیل د پام وکړي دا وځکر کړه او بدو ربکم عبادت وکړي دی او رب تاسو ولی لانه خالقکم زکه ولی چې هغه سا خالق دی انه الذی خالقکم زکه هغه سا خالق دی چې پیدا کړي او عبدو ربکم لانه الذی انا من قبلکم زکولی د یو عبارت عبادت زکو کې استا مشران انسان مخ خلک پیدا کړی دي استا مشران پیدا کړی دي زکا دارنګي او عبدو ربکم لانه الذی جعل لكم الارض فراشا د یو رب عبادت زکو کې زکه چیز مکه د لفرش ګرځولې او عبدو ربکم لانه الذی سوا لانه الذی جعل لكم السماء بناء دی اور عبادت زکو کئ چې غزاد د اسمان چت ګرځولې دي پوهې اسمان د لچت ګرځولې دي دارنګ یو عبدو ربکم لانه الذی انزل من السماء ماء فاخذ به من الثمرات رزقا لكم دی اور عبادت زکو کئ چې د بر نه باران نوورې او باغې سره باغه باران سره میوې او باسي قسمه قسم سبز خوراک د پاره چې ته یو خوري پوښې ستا پی لوګه ختم شي دارنګې تا ستا ته په صحت ملاو شي پوښې لکه چې خوراک نه کوي انسان کمزورې کیږي خامخا نو د عبادت لایق دغه ذات دی چې دا دلایلی دي تی پیدا کړی ستا مشران پیدا کړی زمکه د الله فرش ګرځولې اسمان د الله چت ګرځولې دارنګي باران نووري پای سره ساده خوراک بندوبستو کی پوشه نو چر کلا د عبادت لایق هغه ذات ته د غيو کدا دلایل دي نو فلا تجعلوا لله اندازا نو مغرزوي الله دا اندازن په مثال د الله ایسو انداز د نیدو مدا نیدوي مثال تا یی دا الله په شان د ایسو مغرزوي اور باندې پوي فلا تجعلوا لله دیتوی ثمرہ دلائلو دعوی توحید و عبدو ربکم اور بسید دلائل نو دا ثمرہ دلائلو چر کلا دے عبادت لائق آغا ذات دے چدائی دلائل دی نو فلا تجعلوا لله نو مگر زوی اللہ لا اندادن پا مثل دا اللہ ہی سوک ہی سوک دا اللہ پشانتی مگر زوی چر دا سنچی دا اللہ ذات تے پوشی سنچی دا اللہ ذات تے دا اللہ پشان دی سوک مگردوئے اگر دا اللہ صفت دے خالق خالقیت تے پیدا کرے دا صفت بلچانا مور کوا دا اللہ صفت تے ربومیت رب دا صفت بلنا مور کوا فلا تجعلو للہ اندادا دا اللہ صفت تے عالم لگے پار سو پویا پپٹو نو دا صفت بل لمور کوا فلا تجعلوا لله اندادا مطلب دا دے نو مگر زوئی اللہ لاندادن پا مثل دا اللہ ہی سوک یعنی چا اللہ حاضر ناظر گنے نو دا اللہ پشاندی حاضر ناظر بل مگنا پہور باندے کوئی ہے چا اللہ حاجت روا گنے چا حاجتو نا پورا کئی نو دا صفت بل لمور کوا چرا بل سوکو حاجت پورا کولیشی ولا تجعلوا لله اندازا مطلب داره نو مگر زوی الله لا اندازن په مثل دا الله هی سوک دا الله په شان دی سوک مگر زوی دا الله په شان دی صفت دای چا نشته دی ولکې دی او انتم تعلمون او تاسو پوهیږئ پس او تاسو پوهیږئ چې دا الله مثل نشته دی مطلب داره پرواه پوهی نو مگر زوی الله ل اندادن په مثل دا الله هی سوک مثل میم سی او لام خا مثل په شانتی او نو مگر زوی الله ل په مثل دا الله هی سوک و انتم تعلمون او تاسو پوهیږئ چې دا الله مثل نشته دا الله په شانتی سوک نشته دی پوه شئ تاسو په دې خبره پوهیږئ پوه شئ خو لیکن بیا هم انکار کوي خیال وکړئ دوباره یا ایوہ الناس اے خلقو او عبدو ربکم عبادتو کئی دیو ربستاسو یا یو گھنی پا عبادت کی ربستاسو اللہ دیا غزات دے اللہ دیا غزات دے خلقکم چرتاس پیدا کریے تاس پیدا کریے تاسو والذین و آکسانی پیدا کری من قبلکم چو مخیستاسو نے دی لعلکم تتغون خامخا چیتاسو یعنی کدا اللہ نا یعنی مطلب تاسو کې تقوا راشي پرهیزګاری راشي پوه شي، یعنی د شرک نه پاک شي، د شرکیاتو نه ځان وساتي. الذي پرهیز صرف د خوراک پرهیز نه دی، ګوره الذي هغه ذات جعل لكم الارض چې ګرځولې صاحب زپاره الارض مکه فراشن فرش والسماء بنا او اسمان چت وانزل من السماء او راوري الله من السماء د باران ما ان باران فاخرج به روباسي په دې باران سره من الثمرات د میونه رزقا خوراک له لكم صاحب زپاره فلا تجعلوا لله اندادا نو مگر زوی الله لا اندادا فمثل د الله یسوع وانتم تعلمون او تاسو پوهیږئ چې د الله مثل نشته.